Meron sinta, buko ng papaya. Dala-dala'y buslo, sisidlan ng sinta. Pagdating sa dulo'y nabali ang sanga. Kapos kapalaran, humanap ng iba. Halika na neneng, tayo'y manampalok. Dalhin mo ang buslo, sisidlan ng hinog. Pagdating sa dulo'y uunda-undayok. Kumapit ka neneng, baka ka mahulog. Ang kanyang kalaban, isang pinggang pansit.